www.attableeg.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العلي العظيم يا سورة الحديث شروعية جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی 29 آیتوں پر اور 4 رکوعات پر مشتمل ہے. حدیث کے معنی عربی میں لوہے کے آتے ہیں اور یہ لوہا انسانوں کے بہت سے کاموں میں استعمال ہوتا ہے اور خاص طور پر جو ہتھیار بنائے جاتے ہیں پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی وہ لوہے کے زیادہ تر بنتے ہیں اور لوہے کا تذکرہ اس سورت کے تیسرے رکوع میں آخر میں کیا گیا اس انداز میں کہ ہم نے یہ لوہا عطا کیا ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے اور اس کا استعمال کبھی ناگزیر ہو جاتا ہے حق کو غالب کرنے کے لیے باطل کو مٹانے کے لیے کبھی ہتھیار اٹھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جب کسی طرح معاملہ حل نہ ہو تو آخری طریقہ یہ ہے فساد کو مٹانے کے لیے. تو اسی لیے اس سورت کا نام سورت الحدید رکھا گیا, کیونکہ اس میں الحدید لوہے کا تذکرہ ہے. یہ ان سورتوں میں ہے جن کو مسبحات کہا جاتا ہے. یہ پانچ سورتیں ہیں: سورہ حدید, سورہ حشر, سورہ صف, سورہ جمعہ اور سورہ تغابن. ان کی ابتدا میں سبحا یا یسبحو یہ الفاظ آتے ہیں, اور احادیث میں وارد ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے ان مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ ان سورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بھی بڑھ کر ہے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ حدید کی تیسری آیت ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان کی گئی بہت ہی جامع انداز میں. تو ظاہر ہے کہ جس میں اللہ کی صفات بیان ہو اس سے بڑھ کر اور کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد چھوٹی سی سورت ہے, لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے. ایک تہائی قرآن یعنی 10 بار. اس سورت کا یہ مقام کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالی کی بہت ہی زبردست صفات بیان کی گئی. اسی طرح تمام آیتوں میں سب سے زیادہ بھاری آیت جو کہی گئی وہ آیت الکرسی ہے, وہ بھی اللہ تعالی کی صفات پر مشتمل ہے. تو جو آیات صفات ہیں, آیات قدرت ہیں, ان کا اسپیشل اجر و ثواب ہے. اور ان کو سمجھ کر پڑھنا اور جی لگا کر کے پڑھنا اور محبت اور عظمت کے ساتھ پڑھنا, اس سے ایمان میں عجیب و غریب انداز میں اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہوتا ہے. تو اس کی ابتدا بھی تسبیح کے لفظ سے کی جا رہی ہے, اور فرمایا جا رہا ہے کہ تمام آسمانوں میں, تمام زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. چاہے زبان سے پاکی بیان کرے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالی ہر خوبی سے مالا مال ہے, زبان سے کہیں. اور زبان بھی الگ الگ ہو سکتی ہے, بھائی ہماری زبان وہ ہے جو ہم بول لیں, چڑیوں کی زبان وہ ہے جو وہ بولتی, چوپایوں کی زبانیں وہ ہیں جو وہ بولتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, وہ اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی. ایسے ہی جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں, پتھر ہیں, درخت ہیں, چاند ہیں، سورج ہیں، لیکن باقی یہ بھی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اللہ ہی کو پتا ہے. ولیکن لا تفقهون تسویہ، باقی وہ بھی بیان کرتے ہیں، تمہیں نہیں پتا چلتا کیونکہ تمہارا علم تو محدود ہے. تم تو اپنی باتیں جان لو تو بڑی بات ہے، اوروں کی کیا تمہیں پتا. اللہ کو سب پتا ہے. اور یہ تو وہی دنیا کی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، آسمان میں جو مخلوق ہیں فرشتے، ان کا تو صبح شام کام ہی ہے کہ بس اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، بس اسی میں مشغول ہیں. ان کا کوئی اور مشغلہ ہی نہیں اس کے علاوہ. تو آسمان کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، چاہے زبان سے کہیں یا اپنے حال سے اظہار کریں، بہرحال وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اور فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو زبردست ہے، سب پر غالب ہے، لیکن بڑی حکمت والی ہے. اپنے نافرمانوں کو بھی مہلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تاکہ یا تو وہ باز آ جائے یا تو اس پر اتمام حجت ہو جائے اور کل انکار کا کوئی موقع نہ رہے، عذر کا کوئی موقع نہ رہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اور فرمایا کہ اس کی حکومت کا کیا پوچھنا، اس کی حکومت تو ایسی زبردست ہے کہ آسمانوں میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے اور زمین میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے. دنیا کے بادشاہوں کی حکومتیں علاقوں تک محدود ہیں، زمانوں تک محدود ہیں. یہ ہماری سرحد ہے، یہ دوسرے کی زمین ہے. اور میاں کتنا ہی بڑا بادشاہ دنیا کا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، فرض کرو سارے بر اعظم اعظموں پر ایک ہی شخص کی حکومت ہو جائے، فرض کرو، پھر بھی پوری طرح اس کی حکومت نہیں ہو سکتی، پھر بھی پوری طرح نہیں ہو سکتی. کتنے مجرم اس کی پکڑ میں نہیں آ پائے، کتنے لوگ اس کا حکم نہیں مانیں گے. آج بھی دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں لیکن خود ان کے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی حکومت کی باتیں نہیں مانتے، حکومت کو پتہ بھی نہیں چلتا، بعض مرتبہ پتہ بھی چل جائے پھر بھی کارروائی نہیں کر پاتے، یہ ان کی حکومت کا حال ہے. اور یہ تو اپنے اوپر یعنی اپنے جیسوں پر حکومت کی بات، مگر ہواؤں پہ ان کی حکومت نہیں، سورج پہ حکومت نہیں، ندی نالوں پہ حکومت نہیں، پیڑ پودوں پر حکومت نہیں. اپنے علاوہ جو مخلوق یہاں اور رہتی ہے ان پہ بھی حکومت نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا حال یہ ہے کہ اس کی حکومت سے کوئی باہر ہی نہیں، رقبے کے اعتبار سے بھی اور مخلوقات کے اعتبار سے بھی اور زمین کے اعتبار سے بھی اور آسمانوں کے اعتبار سے بھی. حکم اگر کسی کا چلتا ہے تو وہ ذات ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اور فرمایا کہ زندگی موت اس کے اختیار میں، جس کو چاہا زندہ کیا، جس کو چاہا زندہ رکھا، اور جس کو چاہے وہ موت دے دے، کوئی اس کے ارادے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. جس کے لیے طے کر دیا کہ اسے زندگی ملنی ہے، ساری دنیا مایوس ہو جائے اسے زندگی مل کے رہے، اور جس کے لیے طے کر دیا کہ کہ اس کو موت دینی ہی دینی ہے, ساری دنیا کوششیں کر لے اس کی موت کو کوئی روک نہیں سکتا. محیی بھی وہی ہے اور ممیت بھی وہی ہے, اور فرمایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, مخلوق قادر نہیں ہے, وہ خالق قادر ہے. بڑی سے بڑی چیز جو تصور میں نہیں آ سکتی آدمی کے, لیکن اللہ کے لیے بس کلمہ کن کی دے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون. یہ کن بھی بہت دیر ہے, مثال کے لیے کن کہا, ورنہ کن کہنے کے لاکھویں حصے میں بھی اللہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور فرمایا وہ اول ہے, جب کوئی نہیں تھا جب بھی وہ تھا, اور وہی آخر ہے, جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہ رہے گا, پھر فرد اگر کوئی نہ رہے پھر بھی وہ رہے. وہی ظاہر ہے, اس کی قدرتیں ہر طرف, اس اعتبار سے ظاہر ہر چیز میں اللہ کی قدرت. فقی الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی تھی, اس کا نام تھا شواہد قدرت, اور اس میں حضرت نے ہر چیز میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت کے مظاہر ذکر فرمائے. آبشاروں میں تمہیں دیکھا ہے, پہاڑوں میں تمہیں دیکھا ہے, ندیوں میں تمہیں دیکھا ہے, فلاں میں تمہیں دیکھا ہے. ذرا سا غور کرے آج, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں کے پیدا کرنے میں, زمینوں کے پیدا کرنے میں, رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. ومن آیاتی ہی ومن آیاتی ہی, جگہ جگہ قرآن میں فرمایا یہ نشانی ہے, یہ نشانی ہے, یہ نشانی ہے, ایک دو تھوڑی. جدھر بھی آپ نظر اٹھائیں گے اللہ کی قدرت نظر آئے گی, اس اعتبار سے وہ ظاہر ہے. لیکن ہماری عقل نارضا اس کی ذات کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی, اس اعتبار سے وہ باطن بھی ہے. ہمارے تصور سے اس کی ذات باہر ہے, ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, ہمارا ناقص علم اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا احاطہ کر سکے, اس اعتبار سے وہ باطن ہے. اور فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. کون کب پیدا ہوگا, انسان تو انسان, درخت کے ٹوٹے ہوئے پتے کب ہوا سے ٹوٹیں گے, کتنی جگہ لہرا کر کے کہاں پہنچیں گے, کتنی مرتبہ الٹیں گے پلٹیں گے, ان کا انجام کیا ہوگا, اللہ کو اس کی بھی خبر ہے, جس کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. وہ بکل شہین علیم, اور جس کا علم زبردست ہے اسی کی حکومت بھی زبردست ہو سکتی ہے. جس اعتبار سے علم ناقص ہوگا اسی اعتبار سے حکومت بھی ناقص ہوگی. آج بھی حکومتوں کے لیے اپنا دبدبہ قائم کرنے کے واسطے خفیہ ایجنسی قائم کی جاتی ہے, جس کی خفیہ ایجنسی جتنی مضبوط ہے اتنی حکومت مضبوط ہے, مگر ساری خفیہ ایجنسیاں اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, کچھ نہیں. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جا رہے ہیں, ایک چڑیا آئی سمندری اور اس نے کشتی کی منڈیر پر بیٹھ کر اور سمندر سے پانی کا قطرہ لیا پینے کے لیے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ اس چڑیا کو دیکھ رہے ہیں؟ کہ جی دیکھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ اس نے پانی لیا سمندر سے؟ کہ جی دیکھا. کتنا پانی آیا ہوگا؟ ایک ڈیڑھ قطرہ. اور کیا آئے گا اس کی چونچ میں؟ فرمایا یہ ایک ڈیڑھ قطرہ تمام کائنات کا علم ہے اور یہ سمندر گویا کہ اللہ کا علم ہے. یہ نسبت بھی نہیں ہے, یہ بھی سمجھانے کے لیے بتلایا, ورنہ یہ نسبت بھی نہیں. اللہ کے علم کا کیا ٹھکانا ہے؟ وهو بكل شيء عليم. فما سبح لله ما في السماوات والأرض. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وهو العزيز الحكيم. وہی ہے زبردست حکمتوں والا. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. اسی کا حکم چلتا ہے آسمانوں پر اور زمین پر, وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. وهو على كل شيء قدير. اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے, ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول ہے وہی آخر ہے, وہی باہر ہے وہی اندر ہے, وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے, وہی کھلا ہوا ہے وہی چھپا ہوا ہے. وهو بكل شيء عليم. اور وہ سب کچھ جانتا ہے. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. اسی نے بنائے آسمان اور زمین چھ دنوں میں, پھر عرش پر قائم ہو گیا. کیسے قائم ہوا اللہ کو پتا ہے, ہم تو یہ جانتے ہیں عرش پر قائم ہوا, مگر کیسے قائم ہوا, کیسے اس کا استواء ہوا اللہ کو پتا ہے. جیسا کہ اس کے شایان نشان ہو, بس اتنا عقیدہ رکھنا ہے. آپ کہیں گے کہ صاحب چھ دن لگ گئے آسمانوں کو بنانے میں زمین کو بنانے میں, تو اس لیے نہیں چھ دن لگے کہ اللہ محتاج تھا چھ دن کا, کہ جی بہت بڑا کام ہے چھ دن سے پہلے نمٹ نہیں سکتا. ایسا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں سب بن کے تیار ہو جاتے, لیکن اللہ نے دنیا کو تدریجن بنایا ہے. اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے یہ چھ دن کی بات رکھی ہے. ایسا نہیں کہ آپ مجبور تھے چھ دن ہونے پر. انسان تو مجبور ہوتا ہے, بڑی عمارت بنانی ہے تو اسے کچھ مہینے تو چاہیے. اتنے جو ہے پلاسٹر سیٹ ہوگا, اتنے چھت جو ہے سیٹنگ ہوگی, اتنی فلاں, جب کہیں جا کے عمارت بنتی ہے ایک دم سے سب تیار نہیں ہو جاتی. لیکن اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں, مگر اس نے تدریجن بنایا اپنی حکمت سے. چھ دن مقرر فرمائے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر چیز جاتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے, سب جانتا ہے. بارش آئی زمین میں چلی گئی, اللہ کو پتا ہے. کیڑا اندر داخل ہو گیا زمین میں اللہ کو سب پتا ہے باریک سے باریک ہو بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو زمین سے کیا نکل رہا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے پانی نکل رہا ہے نباتات نکل رہے ہیں درخت نکل رہے ہیں پھل نکل رہے ہیں مخلوقات نکل رہی ہیں سب اللہ کو پتا ہے یہ نہیں کہ زمین اب چلا گیا نیچے کیا ہو رہا پتہ ہی نہ چلے اللہ کو سب پتا ہے اندر کبھی باہر کبھی وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور وہ بھی پتا ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے کیا کیا احکامات ہیں فرشتے لے کر کے آتے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم اور جو نیچے سے اوپر جاتا ہے وہ بھی پتا ہے نیچے سے اوپر کیا جا رہا ہے ہر آدمی کا ریکارڈ جا رہا ہے روزانہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا یہ سب سپر کمپیوٹر میں فیڈ ہو رہا ہے اور اللہ کو سب پتا ہے کیا کیا کر رہے ہو اور کیسے کیسے فرشتے کیا نوٹ کر رہے ہیں کہاں جمع کر رہے ہیں کہاں اس کو لکھوا رہے ہیں کہاں لکھ رہے ہیں سب اللہ کو پتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ بہت اہم آیت ہے ہم کہیں بھی رہیں کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ اس کے علم سے اس کی نظر سے اس کے اختیار سے ہم کہیں بھی کبھی بھی باہر نہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے مجمع میں کرو وہ بھی دیکھ رہا ہے تنہائی میں کرو وہ بھی دیکھ رہا ہے اجالے میں کرو وہ بھی دیکھ رہا ہے اندھیرے میں کرو وہ بھی دیکھ رہا ہے ہم اپنے جیسے انسانوں سے بچ سکتے ہیں اندھیرے میں چلے جائیں ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے ممکن ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے لیکن اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے ہر جگہ ہر حالت میں ہم اس کی نظر سے باہر نہیں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پھر فرمایا تاکید کے لیے اسی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام یعنی اس کے حدود سے اور اس کے امر سے تم کہیں باہر نہیں جا سکتے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں کبھی رات بڑی دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا رات چھوٹی ہوتا ہے یا نہیں کبھی دونوں برابر اور بعض ملکوں میں تو چھ مہینے دن چھ مہینے رات ایسا بھی ہے اور آج کل یورپ میں جو روزے چل رہے ہیں 20 گھنٹے کا روزہ ہے کہیں 21 گھنٹے کا بھی ہے اور وہاں پر لوگ افطار کرتے ہیں فوراً عشاء ہو جاتی ہے ایک دم تراویح پڑھتے ہیں جھٹ سحری کھاتے ہیں چاروں نمازیں کھٹا پڑھ ایسا بھی ہے اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے اس کا الٹا بالکل کہ رات ہو جاتی ہے 20 گھنٹے کی اور دن 4 گھنٹے کا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہندوستان وغیرہ کے علاقوں میں بڑا فضل فرما رکھا ہے کہ یہاں بیلنس ہے اتنا زیادہ ان بیلنس نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کبھی بیشی تو ہوتی ہے اب آج کل 15 گھنٹے کا جو ہے دن چل رہا ہے اور پھر اس کے برخلاف سردیوں میں 15 گھنٹے کی کیا ہو جائے گی، رات ہو جائے گی. تو کون کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ کے بس میں ہے کہ بھئی بہت معاملہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، آج کل کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، لہذا سب طے کر کے ایسا کر لو کہ دن جو ہے اتنے گھنٹے کا رہا جائے یا رات اتنے کی ہو جائے. کسی کا بس چل سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ نے جو نظام بنا دیا جس جگہ کے لیے، جس ملک کے لیے، جس علاقے کے لیے، اس میں سیکنڈ برابر بھی تخلف نہیں ہو سکتا. فرمایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اس کو خبر ہے تمہارے دلوں کی باتوں کی. اس قدر علم کی انتہا ہے کہ ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا خیالات ہیں، کیا نظریات ہیں، ہمارے پاس والے کو خبر نہ ہو لیکن اللہ کو سب پتا ہے. زبان سے بولنا ضروری نہیں، آواز نکالنا ضروری نہیں، اللہ کو دل کی باتوں کی بھی پوری طرح خبر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے، ایمان میں تازگی اور ایمان کی زینت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.